Viața poetului la hotarul dintre poezie și știință. Pe marele front intruziv al gândirii, deschis omenirii în era conceptelor noi despre materie, spirit și ființă neființă, dincolo de profunzimi, destinul lui se consumă în buna credință, precum un miracol smuls potrivit legilor frumosului din vârful peniței unui artist boem. El, cenzurând litera gândului de sine însuși, gândind ca ultim orizont într-o ființă, într-un nostalgic poem despre universul infinit și ostil, modelându-și materia de suflet a vieții la hotarul fragil dintre poezie, filozofie și știință. Având aromele focului, iar arderea lui sclipind în privire la orizontul evenimentelor fără sfârșire, el crede în armonia internă a neștiutelor lumilor, viața lui însăși rostește într-un nostalgic poem. Binecuvântând cu iubire paradisul terestru, el se rostește prin noi și în afară de noi, din propria-i abstracțiune de a fi, ca și cum ar veșnici dintr-un punct infinit, în sensul netimpului, cu rădăcinile prinse la nesfârșit în adevărul cuvântului, infinit, infinit, sfidând închipuirea, născocitorul suprem. În era conceptelor noi despre suflet-conștiință, pe frontul cunoașterii deschis infinit omenirii, viața lui sângerează în orizontul gândirii ca dialog fascinat al libertății trăirii, având aromele focului și naiva credință a fiecărui spirit boem într-un sacru idolatru poem, neasemuit de frumos într-o ființă. El ne contemplă destinul cu azurul iubirii, hotarul fragil dintre artă, filozofie și știință. Când sensul este ținta în ființa cunoașterii, drumul, la ce bun poeți, fără simțul comun al măsurii? Sieși captivi între ceruri de-a lumilor sfinte prisos, pe teritorii fantaste, ei rădăcind cu duiumul, cum după ploaie melci ieșind în larguri purii să cânte prea-naltul miracolul naturii, regurgitând parfumul în frenezia clipei. Ținutul nebulos, nu vor afla copacii din pricina pădurii. Poetul este altcineva decât noi, ca într-un miraj viu al naturii, un altcineva al simțurilor noastre, ca un prinț neasemuit de frumos, fabulos în propria-i abstracțiune de a fi. Însă, deși rădăcinile lui sunt în viitor prin agoniile noastre imaginare, având memoria focului, el trăiește pururi în noi și în afară de noi, în era conceptelor noi, binecuvântați cu iubire poemul naturii. Și în afară de noi, în era conceptelor noi, binecuvântați cu iubire poemul naturii.